لگے فتخوان دشمنی ہو گانا خبر ہے ممانا یقیناً دے بڑی ڈلک پلا مینا صاحب چشی مینا صاحب جہنمیان ہونا شیطان جہنمی کوشش دے کی چیزیں آواز جہنم لگا نہ رہے زما سر ڈیر مخلوق مرگری چلے نہ ڈیر مخلوق بڑا سر مرگری کی نتا بسی دی یقیناً کفروں کو دل تو اس کو فرد دی مسئلے مراد دے دا اللہ نعمتوں نے یاد نہ کرلا رزق دا اللہ نے آواز و نمانا دا شانت دا نکی دا اسمان الحمدللہ اللہ لغلط وی صحیح و نوی نو چدا کفر کی دور پر عذاب شدید تخویف دے اچھی مانی دے عمل نیک کی خواد دور پر لوی بخن را مغفرتن لوی بخن واجرن کبی ایواز دے دور اڈیر اچت اڈیر لوی اڈیر علا لهم خبر مخی کرے دے اللہم دے اختصاص مغفرتن کی دوتا کی دن تنوین مغفرت اجر ان کی دوتا کی دن تنوین مغفرت کبیر ان کی دعا وہ تاکیدوں ذکر کہ وہ غٹ والی خوشحال دوپہارا دادر ادر کم دادر کم پدی یقین اور کفی قائمن هو خیر من طیور الشجری چنچن اڑو کے وانے بچے کی میں پلاس کے در مر گئی دارا تغور دے من طیور الشجری دلوی المرغان نچے پونا ناسی دے کاغی کی نیتا دا دادل ایسی شہدے ال عاجلہ خیر من الاخرہ داو تلاسی کری قرآن چی اغاو تنیتا داریخ کری تاغی پس اندران افمن زجن لہو دا پوہا کولو طریقہ دا تعلیم طریقہ دا تا چی سکای دا او دا پیغمبر چی سکونہ کری دا دیدوانو کنیسا فرق محسوس ہو لیشی کن فرق بکشتے کنیسی دا تانتی علیم چی کیا غا دا تا چی کیا غا دوالا برابر دی ندی برابر دی چیم سوچ کن تا برابر نخ کری نوولی پا غلطا پس روانی اصحی پری دی اینو آغا سوک زیین لہو سو عملی چی خستک ری شید تا بد عملی شرک او بیداتو تا خستک کار شیدی کمن زیین لہو کمن لم یزین لہو تی منی پشندہ آچا چاہتا بدنی خستنی کار شید دا طریقہ دے قرآن چی کل مقابل سر ذکر کی او کل ذکر نکی خو مراد یہ افمن زین له سوء عملی کمن زین له حسن عملی احسن عملی صالح عملی چاہتا بدی خکار شی ناغ برابارے تا دا چا سرا چاہتا نیکی خکاری گی دا خو یقینی دا اخلاق خبری ار چاہتا خکاری گی نیک عملونا دا ہر چا پا ذہن او پا فکر کشتے چی دا خری نچ تا تکم خکاری یا غلی والی پیسی نی دا تکیو پس روانی تکی زکائی دا خو نیک نیز پا دی ختم پوئی کی کنا نوالی دا کارو نکای اغنیک والی نکا چی فائدہ کی راشی یو ملا خبر کولا دا جوڑ امامو ویغا تا میں دا منزوی بی دا سار منزلا ویغا ما تا ہے ہے ملانی د سر ته دی خوب دا خوان تان دی غسه ته چر تو د شوی بیا دا سره دی بیا نا کې نه را کیه بیا پټه دا شوی یی په خوان دی دی کوم زوی نه لو سو اوري هغه تا غو پولیټیک کوله کار شه دا هغه منزل پاتې دل اد وجود تندرست دل د هزارې دل او خزل هغه ته بس کرے جی نو ته ځان ته وګوره دی بل له کار ته وګوره عمل خو ته کار شه دی دا غه حالت څنګه دا ستاد څنګه دی سوچونه کوی تا پر او حسنان نو دتا آغا بس خخ کاری گی بیدت ستا ہوئی تو دقی تا ہوئی کنا یو خبر چی دین کی اشتے دیو تا دین ہوئی فرعا و حسن یا حسابونا انہم یحسنون سنان دا خخ کار کی گنی گمانی پا دیده خیو تا نویلے نو مجرم نو آمی پو چنکی کوسا کی اجرا کی یا بازار کی کار کی اوی تا گناہ امولا و تقاری جو اسو پاسقی گناہ دے کر لیں بی جینا خبردار بی جینا عالم علماء سو اگر بد کئی پو جماعت کی کئی پو میراب کی کئی در طول مقتدیان و آجیان و پو مخ کی کئی ادھا نسافر و ملمانو و قربانو طول و پو مخ کی کئی اوی تا ثواب دار جات مجرم دے کاغا بازار کی جی کاغا مجرم دے آغا آغا خپل تا گناہ ہوئی گناہ گناہ تا ہم ہوئی اکی دی جماعت نبار چنکو سکی اجرا کی کئی امولا ہوئی دا غد پاسق دے ابی دین امولا چی دی دین نخبر ندے آغا دا غنا روا پا جماعت کی دن نکی دا خلکو پا مخی کئی اپا غور وقت کی دی منزون وقت پر طول و طولی سکنٹو کی غور وقت کی پا دی غور وقت کی اب یہ پا میراب کی کینی دی قیادت پا زیباندی کی دی مشارعی پا زیباندی کی اووی تو بیا ثواب اب یا پا کلا داؤں مجھ دا خلقی نکی دینی خراب کو مجرم دے داغن دیر جات دی ذکر ماوی لوڑن دے کنا چی شیطان تا بدعات دا کفر نفس محبوب شے پا تمام گناہون کی شیطان تا بدعات دے ذکر توبہ باتی نو باسی از دل وجنا پا گناہون کی شرک و دا کفر نفس بدتر گناہ بدعات دے دا زنا و نزیاد دے دا قتل و نفس نزیاد دے دا داکی دا غلا نزیاد دے دا طور و نزا لوی جرم دے خلق و سن با سن سوالان یو بدعات سنت دو تو یا پا ملکی کفر دے اغیر پارتا سو جمہوریت کمی سر متفق نشوائے مونگوی که دا کفر و شرک ززوات نکم ختمی نکم رکشی نتا خود آسی شا کرلن دا خلکو بسالی خوزدتو پا دا غا طرپانی اسلام راوالا ازو پا دی طرپانی پا آجازه بانی دا شرک و بیدت مسئله بیانو چه خلکو بی پویگی کنه که سیاسی لیدر دا شرک و بیدت مسئله وی ندیت ای کار نیگی سر چی دا کار دی وی تسو بیفرده خبر باندی آلم یوی اصل شوی حکومت جورول دی نو جور که کنه حکومت او چه جوری که نگه دل اختیار ندر که اینو پیدا سو خطلا پیدا خونه خطلا کنه دیاله چه حکومت چه اختیارون حاصل که اگه دو وست نبار دی پیدا سو خطلا نه ادر که ره نه ادر که ره نه خدایی میلا نه وصال سلام نه دیده شونه نه اسلام آباد نه یو خبر فضای اللہ که را نبادا توی چه جو جور که خو خمونگو اسپیره لگر پا قصو اسپیره تلیبانی ناسیو اقا خپل مصره گو که دلتا کیا که و برده کی او زلا مصر دا یادا خود زواد کری اقا گو او دور یاو نشولا اللہ دی پوشی پا دی اختل غلطه بانی چه دقران نکی گنده بلا خوکو کنه چه اسلام آباد نمو نو جماعت خوشه کنه جماعت که خو بیان کو کنه نو دیکو جماعت کی بیان که نمبا دقا غاگه که پو جرکی بیان که نمبا دقا غاگه که پو بلده که بیان که نمبا دقا غاگه نسا خوش بل دین نیشه بیده دینا نه قیاء خبر دین حکومت جور که حکومت جور که اللہ کمن زین لہو سو عملی فراہو حسنا جمہوریت تخکار شدہ غکل گنی بد عمل دا دوار برابر دی ندی برابر یقین اللہ خطا کی چک چکوڑی خطا کول پا دی تر قوان پا بیدا تو باندی اللہ خالق دی خطا کون کی مطلب تو خالق اللہ دی لدی افعال خلقکم وما تعملون تا سوچ چکوڑی تو اللہ پیدا کری دی پا دی معنی بانی جکر کی کاسب بندہ دی اختیار بندل اور کرے دے سر جی اور کری ہمت آنگا رکھا مرنا بے اور کری دی دو بادے دے دینے چلے رشا سر جی اور کری دی لار پہ ہو گورا آقل سوچ جی اور کرے دے پدی بانے خواب بادو پی جانا پر آو حسنان چیدہ انہوں نے کلو من اللہ ذکر ہوئی فَإِنَّ اللَّهَ يُظِلُّ مَنْ يَسَعُوا يَهْدِي مَنْ يَسَعَ ہدایت کی چاہتے جی گوا ہدایت کل ظلال مکی کرے دے دہا ہو جی ظلال دنیا کی دیر دے ظلال آدمی دی آدم دا ہدایت تشیو توی متضائفین ہوئی کنا آدم بالملکہ ہدایت او ظلال دیو بلتر مقابل لی ہدایت آدم او ظلالا اما من شانه الہدایت دا شعر ظال او الہادی یا المحتدی ادھا ہدایت والا من شانه ان یظل کی دیشو چی خطا روان چی یو بلتر تقابل دلتیم دا جکر کلا دنیا عام حالت دی مریضان دیر دی جوڑ کم دی درم ددیو جنم چی مقصود اصلاح دا اصلاح دا زلال بکی گی نہ غزال مریض مخی کرے دے دا مریض معائنہ مخی سخ مریض کا معمولی مریض ڈاکٹر ہوئی دا سخرا مخی کہ سور دکم سڑے ماں دیرا مکی کی ہدایت دیو جن رسو کرے دے بل دیو جنوں چیزا مکی نے ذکر کر دیا فمن زین لہو سو عملی نو عمل سیئ ظلال دے داغی پر مناسبت ظلال مکی کرے دے ویادی من یشا فلا تذہب نفسک آسراتن علیہم حسرات انوزی نفسک سادی علیہم پدوبان حسراتن دو جد افزوزونا مفعول لہو دی ابن زید الحزن فلا تحزب نفسک علیہم حزنان دا غم دو وجنا دا افسوزون دو وجنا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ دا ہر پیغمبر زڑو اللہ دے طول امت دے زڑو نغت پیدا کری سینا زڑو ہمت دا زیادی بدنی قوت ان زیادی نبی علیہ السلام علکو مشہور پالوان ابو الاسد یا ابو الاسد بعضو رکانہ ذکر کری حدیث دا ابو داود کی رکانہ را غلے لوی پالوانو دمرا پالوانو چی دوخ پشنا ترمنہ با ادرید خلق با تعلام شو ترمن بے راحتا ترمن با دو دخپت دو خپود لان دی دوخ شنا ترمن ہو شنی را دے بے رخپل زینو نرابا چا پرزول نو رسول علیہ الصلات والسلام اللہ را کے مخیر را ریو کہا ویا لا الہ الا اللہ کلمہ ہوا یوازی و خوشی ویتاس خددی کلمی دلیل چدی معجزہ دلیل نبی علیہ السلام تربیہ شو دا اللہ دا طرف نے تربیہ شو کنا وی زما دلیل زما دا پیغمبر استا پر زول دی زبا جو پر زول دی دا سوال وی بس بسم اللہ دا پر زول ہو آگے رکانے را خلاف کر شیا پا تیلے ہو لگاو اگر آپا تی اراری ہو کارو کار جی تیری میزان نو سم کرے بیا ورزو وی دا جو بیا ورزو جو بیا رو پر زول وی دا درے میں پیرا شرطی اول خطایو دوی میں دا جولا گانی ادرے میں پیرا شرطی وی دا جو بیا ورزو پدرے میں پیرا بیا پر زول کہ بیا رو پر زول وی ہو سوائے کلیمہ وی زبا سوچ کو ایمان جرانور وی زبا سوچ کو پیغمبر علیہ السلام پر زول کو دا خود بیکار و خلق کو کار دے دا پرزول دا پیغمبر علیہ السلام پا دا وقت دا غد زیمواری لان دی دن نو اگر تا دلیل خودلو چه دے پا زور بانی دا زور قائل دے لاتوں کابوت باتوں سے نہیں اترتا خر بیل انگل چیز نا چی کنا نو دا پا زور بکی گی نو دے پا دے زور نا پوش چی دا قدرت دا دا قدرت نای دا غیبی قدرت دے اللہ وار کرے دے ایزا با سوچ کنو سلمان شیر دے از پتکی حدیث تا ابو داود کی داغن نقل لے چی رسول علیہ السلام یونی که طور پتکی آولیو نو رکان نقل لے داغن کو بعد و خبر ذکر کی خو مسلمانی کی ذکر کی نو طاقتور اللہ طاقتم دمروار کردی دا سن تا علمی استعداد دزرو ورا غطوالی فرشتیرالی نزروی دا امتی سراو تا درونو دا دو سرا دا لسو سرا شر سرا نو بیولا فرشتو تا وی چی در طول مزرون سرا دا دزرو تالی لوازینا هننا د دزرو پټول باندې درون دي جمره ارت سینا لوی زړه لوی دانش الله ور کړیولا پدې د پاسا هغه ته د انسان قیمت معلوم دي د انسانیت قیمت ته معلوم دي اپ انسانیت باندې چې کومه تباهی را روانه ده پاغي باندې هغه ودی کیږي پاغي باندې او خپکیږي می چې نمنې نو پیغمبر اسلام دومره خپکیږي دا ولی قیمت ته داسې مثال ده د سړی زوی مړ شي رول مړ شي دے پہ سمر خپائی بل سڑے نے تسلی ورکی داغ پزڑ کیا خفگان نشتے کوئی نشتے اگر تو داغ قیمت معلوم داغ پل زوی داغ پل رول کانڈا ہو تو معلوم دے دے بل تاغ کانڈا و قیمت معلوم دے میرے معلوم کہنا پیغمبر تے مخلوق قیمت معلوم دے قدر تو معلوم دے چہ داد جہنم دتلو قابل ندی ولی دو جہنم تروان دی لکلی ونی چه لیوانه پزان نپویگی جو روغ نیو سین تا دانگی روغی را نسی اگه تینا جامیش دی کنزلو تا کئی ویی او چه تل آغا دی که پدید پاس آغا تین نیوالی ویده دی نپرین زکا آغا تا دا آغا نقصان و تبایی معلومه دا پیغمبر علیه صلاة و سلام تا یا پیغمبر وارس عالم دا دین تا دا قوم قیمت معلومی دی انسانیت اچھے کم تباہی را روانا دا نو پاغی بانی اغا پریشان کی گی نو اغا ہر تا چیخ پل زانت کرو تا ستڑی تا بیزتے تا سور تا امت تا دے تا تیار دے کوئی تو دو اللہ بچ دو بچ شی نو کہ اغا بچ شو نو زیادت زال لے خیر دے کہ بچ نشو نو دل اللہ اغم را مقام ور کئی اغا بیا بچی او کن بچی دیو جنہ ذکر کی فلا تذہب نفس کا سراتن علیہم سورت کعف کی دا ذکر کی لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا باخع نفسك شركمت لعلك باخع نفسك كي ديشي جي تخفك انك وجنون كي رزان شي فدودو فدو پسي چيمان نراولي پدي بيان باني أسفا دغم دلاسا زانو نواجني سورة شورا كم دا ذكر في زانو نواجني دا شنور سورتنو كي نو مطلب سو زان نو پریشان کوا ستا کار دے ویل منی فائدہ خپل دا نمانی نو نقصان اخبر لے. فلا تذهب نفسك حسرات عليهم اونوزی لار نشی ساتی حسرات دوج دو افسوزون نبضو باری خفکی کی پی فائدہ اخبر دا نقصان اخبر لے. یقین اللہ دے دیر خبو پا سبان چودے کئی سناوی یسناون عمل فعل یا سنا دے کے فرق دے فعل و عمل کار قول تے ویلے کی اور سنا ویلے کی کار کی مہارت تا پوئی تا ثانیہ کاریگر تا ہوئی ذکا گا کار پاسان کی ذریو کی پاسانیو کی نداغا گا صنعت تے اور ذات کا آغا کار کو نمونگ پا کڑاو محنت باندی کو نظما استاغی تا عمل ویلے کی پا دے بدو کی عادت دسی پیدا شہرے کہ اغین سنا جوڑا کرے دا اگر سوا ہر نارواو لا او دو غلط خبر لا دا سی مہارت حاصل کے چاہ جلے دلیل پیدا کی وی دیدی دا دلیل دے دیدی دا دلیل دے دا پخوا شوی پخوا دسی کار شو او علماء چیو شو اگر بل چیو شو بشام کی چاہ چکلا ہو لے گو ایتو پہ اتحاد مانی رد کئی مجھے پاکستان جو ان کے جنا سے بھی شیو شیو کا آغا خانیوں کے تشہیلی کرے تشہیلی کرو میں داستا پخلوے لیکی کی تاؤوی زخنین کی شیو نا آغا خانے علماء چی سرا کولو نو پا دیو سرا کلو چی آغا تا مسلمان کارے دا مسلمان باو مسلمانی کرے دا خود تو توی شیو دے تو تا آغا خانے ہے سو چلو کم کدا زوی نما با پی پانچی کی او تلی گیا ہوئی انتا تسنو پلا دیل دلیل پیدا کر کہا او دا غسی اچاو سر اتفاق کرے نو بدی کردی خیلی دیگری خو نو اگو تا مسلمان کارا شو از اگو دا مسلمانی حالات معلوم کری علی سر اتحاد کرے دی علی مشار کرے دی بلا دا چی دا نور سر قیوزی شیری دی نو لاس پی دا مسلم اوچاتو دا مسلم لاس پی اوچاتو دا غیر مسلم لاس لان دیو دا مسلم لاس پی اوچاتو دا دیت نزیر بو نخی چی دا غیر مسلم لاس اوچاتو دا دی بو نخی چی مسلمان مر دی ا مسلمان لیڈر جلازی نہیں دیتے لے دا گاندھی دو وجنا دا گاندھی دو وجنا یا دا نہرو دو وجنا جو دو بخا پکی گی نہ دے وجنا من جنازی لنز دا نہ دا کرے اوس لیڈرانو تو اکرو سنی عالم دیو بندی عالم دا غا جنازی اللہ نلدہ دا اولی دا نلدہ وی دا غا خا پکی ساجد نقوی خا پکی گی اتحاد روانی گی نقازی لارا نیا غبل مازی لارا انیا غبل مزارے لارا انو لا غمر حاضر لا انو لاسم فاعل لا یو لا نو لا اشیو دی مرشی بیاسی کوا چا غو لزی کنی دی شیو لی شیو کنی دی دا سی اتحادو دیتا سی اتحادو کذر دی مار گرن سی اتحادو کذر دی مار گرن سی اتحاد گنی شی وی اتفاق گوشی کوا اتفاق گوشی اتفاق جی کنی کو بر را دی کن اتفاق او کو بر را دی قوی دینی بر را دی فلا تظر نفس کا اثراتنا علیہم ان اللہ علیم بما یصنعون اللہ دیر خوب پوہ دے پا سبانی چیزوی کی پا مہارت بانی ارسل رنگ دے دین ورکی واخر دعوانا اپا دلو کی الافاقی افاقی سماوات والارض جائل الملائکہ سے رسول اولی اجنحا ما یصح اللہ للناس نفذ شرک فی التصرف القدرہ قدرت تخیر و شرد اللہ ناس کی دے چالے ورکڑین دے یا ایوہ الناس اذکرو نعمت اللہ کی ترغیب دے منلو تا اطاعت دا اللہ رب العالمین تا دا اللہ کتاب منائی علمانم عملنہم اللہ بنی مکین ازیاد کی خالق بلتوکنیش ترے رسول علیہ السلام لتسلیوہ بے ثباتی دنیا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا لکہ چی پرونی روز پسی نندہ نداشن تا پرنانی روز پسی سبا دا قیامت روز دا ہر تو بدل تا پا دیکی گی و حساب بور کول غاری نخفل کاتا دل تا جی پاک کا دیا دنیا طرف سمخ کردون کی شیطان و نفس خن شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو رفا من زین له سوء عملی کی دا شیطان یا خطرناک کرتا بو خو دا پوا کول دا پارا زمان جو ککی وی جب عمل صالح لگی آئی پتہ لگو عمل صالح نہیں زجن لہو سوء عمل میلاد خستہ شعر ہے میلاد کے ثواب دے ہوئی دس خبر ادا دس خبر بدعات خستہ شوی دی دعاگان کی بدعات خستہ شوی دی عقائد کی بدعات خستہ شوی دی اعمال کی بدعات خستہ شوی دی پر آ حسنا من جسر و اللہ ناراض شیطان کی جو کئی خبر حقیقت معلوم کا دینا گرے چمن کل روان یا ایها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارمی روایت نقل کی دا گا نور علماء محمد ابن وزا کتاب البدع والنهی عنها کے نور عالمان ہوئی ایها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم دا مخکنی پا مخکنی خون روان شد دا ذان نا طریقی مجھوڑا ہوئی تاسو لدین پورا کرشے دی نمگر کیا پاکی اندہ پاکی کفیتم دین تاسو لپورا کرشے دی دا ذان نا صلح جوڑا ہوئی عبداللہ ابن مسعود واردو مرگلی تا شکایتو کو یہ جماعت کینیم تا کسان نای زمستان نروستو وی سب بھی ہو کزا سبحان اللہ ہوئی حللو کزا و لا الہ الا اللہ ہوئی ابیاوی کبیرو کذار اللہ اکبر وی فعلو ذالک ویدا کاری سورو کو اغبی آو ویتا منا کولنو امایو چی دیتے خبر کم چی بیا کین استنو بیا متوار او چی یوزیفو ایو تن لگیا دے دا ذکر حلقہ لگولا ویرازی ذکر حلقہ های ذکر از بودون لگی دی دیو بانجانو پا دی کذار سورو کرلا مراقبہ حال لے حلقی با لگیا ذکر حلقی دی یہ سڑے پنڈی نے راجی ٹول بنی رپ مکڑے دے ہلکے جی کر بلے جی اور حضرت سے برا روان دے اور حضرت سے دیو بندی دے ہوئی اللہ اللہ ہلکے لگی عبداللہ بن مسعود رسید اگر تو نخی ندا ہوئی حاجی ہی سیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تجف دا پیغمبر کا فل لاندے وچھے اور تاسو بدات شروع کولا لقد فقتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لقد جئتم ببدعت ظلماء تاسو دا صحاب دا پیغمبر نو چک شوئے چه زن طریقی جوڑاوئے یا تاسو تک تو بیمور بیدات پیدا کرلے اوزای دی جماعت نیو وقت ہے اوی شرح ایمون خدا الہ الا اللہ اوزای طریقہ رتا دا کم دین را وقت ہے یو دے بکین ہے یا دمرا پیرے ہویا اگر وہی بیابا روسو بڑا پیرا بڑا پیرا یا کیفیت رتا دا کم دین را ہو باسی ذکر کوا تھا کیا منہ کرے حلقی دا ذکر لگ اخباروں کے ذریعے پرچاؤں شروع کی دادر زجر سے جوڑا تھا یو بی دینی نیرالی بلی بی دینی طرف تھا شیطان دا تقا بغیرت عمل خستخ کر رہا تھی اور تپاقی بانی لا خوشحال ہے چیزا نیک کار کو خیرات میں اوکو ذکر میں اوکو دعا میں اوکو لا دا میں اوکو افمن زین لہو سوء عملی کمن قبح لہو سوء عملی اپل عمل تبت کر رہا شہدے قبیح تخکر رہا دا خود یہ سنت خلاف دے یا فمن زین له صالح عملی مقابل پریشر خسا عمل تخسا کارا شیر پاگی باندی روان دی فا ان اللہ یضل من یشاء خون دا شیطان دا کون کی اثر پیدا کون کی خالق اللہ دے زین له سوء عملی مجھولی دیل راول دے زین له الشیطان سوء عملی شیطان تا عمل خسا کرے دے یا زین له سوء عملی خسا کرے شیر دا غلط عمل دا دو وجه دی الف او عادتنا دا مختنا نو دا سر واقع سوک چه آتا نیک عمل خستق کاره شه دا دوار برابری گی ایچ چرتو منی دی برابر جواب این پر خیره مقابل این پر خیره ذکر پریخی جو یزلو من یشا یهدی من یشا کی معلوم دی فلا تظهم نفسک پیغمبر علیه صلاة و سلام لتصبت تلقین او تسلی دار چه تکی اللہ تا معلوم دی جن دلیل پیخی ارسل الریاح اول دلیل آفاقی العلمی او پہ علمی کی بیادا یہ نورانی مخلوق چھتا دے تمام و آسمانی کتابون و مونون کو اعتراف کرے دے او کئی چھ فرشتیش دے اسی نکی اس موجودہ فلسفیان سجدانان نمہنی جنات نمہنی پیریان او دا عقیدہ دا مسلمانے پرنگ بانی سید احمد ابن متقی اغان اقل کرے دا انکار کرے دا موجوداتوں دا پیریانوں دا فرشتوں ندین دلیل دا قسم پیشکی العقلی العقلی والمحض اگو ما فاقی دے خود پاس زمکی و دا اسمان میند کی انقلاب بیانی اول اسمانو زمکی اسمان میند کی اللہ دے چلی عبادنا یو اللہ دے نہ بل سوک. اس بات کی قیامت کی بالامثال امام راضی یثبت اللہ القیامت بالامثال اخر معائنی شنی دنیا کو مثال نہ کہ دیتا ہو گورا دیتا ہو گورا دیتا ہو گورا دل تو امثال ہی کر گئی. الوزی بعدنا ارسال خوشکول پر خودل ارسل ہر ریاح ارسل ہر عراق ولم یزدھا ولم یشفق علی نفس الدخال ارسلها ترکها مرسلتن پریوکو پریدی اللہ آگانی اللہ تینجی کری پخپل حال بانے ڈنو لڑے موج مکفوف چکل غوائنو حرکت پکی پیدا کی فتصیرو صحابا نوچتی کی وریادی ویزو کی عبدی نویرسنگا الى بلد میت ساق سوقا سقناہو الى بلد میت ویشورو منگا مڑے خاورتا علاقے مڑیتا زرغنہ نشترے آبادی نشترے باران پیورو نو آباد کو پدیبان ازمکا احیینا بھی صنعت استخدام یا استخدام ویلی بے تلخیص مختصر مطول کی یا نور کتابوں نے کی شیر ذکر کی یا معنی تمراد واخلی امغا ذکر کی بلا معنی تمراد واخلی دن یو شیر ذکر کی پیو معنی بانی ضمیر تراجے کی بلا معنی تنواخلی الاستخدام التفنن فی الکلام دا صحاب نمراد وریض وا سقناہو الى بلد میت وریض دا ہو ضمیر بریض تراجے دے وریض روانہ کما گا دے طور شرم احیینا بہی کی ہی زمین اگر صحاب تدے پہ اعتبار دا لفظ باندی عمرات کی نبیہ اثر دا صحاب دے پیداوار دا صحاب یعنی باران اذا نزل السماء بارض قوم رعیناہ و ان کانو غضابا تلخیص کی مثال ہم دا رہے دے اذا نزل السماء بارض قوم سماء نمرات باران دے رعیناہ اثر دا باران یعنی پیداوار جب منگے سرو چاری پہ کی دل تم اثر د باران با با وریدی یعنی باران و بعد کو پری باران مانی الارض ملک زمکا پس دمڑے دلو نائی موت سو مانو باندی رازی یو مانا د موت تا فنا د قوت نامیہ عدم القوت نامیہ زمکا شتے خور شتے تخم دی پکی غرزولے گے سب کی پراتے دی قوت و طاقت پہ جنش کی اغدا پیدا کی دی پیدا کولو لبل قوت پکار دے خارج لکہ وجود کمزور شی نو ڈاکٹر دور کی اگر کمزور قوت دوندیش آباد شی استعداد ہو استعداد تو رکاوٹ راغلے ہو نو رکاوٹ اللہ پہ باران یا پہ بوبا نے ختم کی نو اللہ آباد کی فاحینا بہ الارض بعد موتیا پس ختم دلوں نے تو قوت درغنو لو اب موت پمانا دو انقطاع روح اور جسد خروج روح من الجسد دغمان عام استعمالی کی کذالک النشور نتیجہ دلیل سنچ قول والا اللہ رے باران اللہ اور رہی اور رضی اللہ را ولی بادن اللہ علو رہی شر علاقے تے اللہ بھی باران تن اللہ اور رہی زرغنے پی زمکا بعد موتیا دا طول دو نشنش قول ہوا اسم شتے یا من کی ناسیو دا جماعت دا ہوا ڈاکتے ہو پتا من کنگی چھو ہوا چھے کنشتے لاز دا سی ہوا بیا گورستا مقبانی ہوا لگی دا بل پا مقبومو لگی ببوزے دا لاز چلا قینا دا ہوا دا بار روڑی کو و دا ہوا دے کیا غشار بھی پا قلع رولا دا دن کی ناسی پا ابو نپے گی چھو با حرکت کی کنکی دا سی اوڑا قو بیا گورستان تجدیقی جوندن شتے کنشتے دا موج مکفوف یا دن دے دیڑن کی حرکت اللہ پیدا کی سو کی پیدا کی اللہ فاعل مختار دے دن کی دیڑن کی حرکت پیدا کی نو دی ہوا کی سے ذرات دی شامل دو بو دی تی دی زمکی نخطل ہم دی اخی جون ادی ہوا کی شاملی دی نو دا درنی دی دا پا حرکت شروع کی اوبر سرک کئی اللہ نو دا ذرات اللہ یوزی کی دی عمل دا شاربل سر دی ارسال سر اللہ دا اجزا یوزی کی پاس پیدا کی ہوئی جی کتا کمی چرا یو جی کن چه سات پاس گوری دا دی اخراش که دا وریا دی ترکم شو آغا دی که دی خورا جو پوٹے دی آغا دی که پوٹے دی ہوا حرکت کی دا پوٹی چا اللہ سمرا غواری کم دیتے غواری نو آغا دیتے را گونتی صحابا سقالم درنی واری دیشی دا بیا درنی واری دی روانی کی اللہ چا پا کم دیتے نسو کم دیتے رسی سو پی را گواری آغا مرتی نو واری اختیار دا غلی دا دنیش نشکول چاو کو اللہ اثر پا چاو آچاو اللہ الحمدللہ بارانی وراؤ اللہ باران منگنی لی دور بین اللہ کو بھی بارانو لی جدا چی نشتے دے جا اللہ کی جا داغین پا جزمکی کی اثر چا پیدا کو اللہ الحمدللہ نسن چی دا تو نش اللہ شتک لو حکول والے مختار دے اختیار والے دے وریز با پا دی دے باران با پا بلکلی وری جی دلتو نشی دا اولی وریز کی باران ندے باران دا اللہ پا امر کی دے وریز اولا ذریعہ گردول دا نو داشن تا دنیش نشتکور اللہ بیا کی کذارکن نزور نتیجہ رو درشن تالا چیزا دنیش نشتکور اللہ اکو قدرت دا غریب ان نزور دیا پورتا کدر ساسو اللہ تا احیاء النزور یا جمع دا ناشر دا داشن تا دی جنی کول دا پورتا کرشو خلکو من کان یرید لیزا ختم سو دو قسم دلیلونا الافاقیه دوارا یو علوی یو جوی او درم سر دویم سر اینی دی جن ذکر که کذالک النشور من کان یرید العزه هر شی در ترقی غرضی دی هر شی تنزل سوک نوالی سوک چی غالی ترقی غالی در مور غی که بچه هم در ترقی غرضی دی لاس بی طلق وزی سچل که طلاس بی غزولو بندی چیزی طلق باسی دیر تشری مطالبه کهی چاہ مطالبہ دے نی اصول شی نی پورا شی اندے چیزی اوباسی اوری اوباسی لاس پی ہوئی زانم خوب ہوئی غرضی دے ترقی دے تاروی دے ترقی غرضی دے دا ترقی پا ہر شی کی طلب دے ترقی اللہ رب العالمین فکری اچول لے فکری دیکھ سبق کو ایل نو آئی جیتے دسے کہا آتا دسے کہا آتا دسے کہا دا فکری شی دے پیدا کرے دے اللہ دے دے پارا مجھے دے ترقی غرضی دے عزت و دا کمال غرضی دی نو دا عزت و دا کمال لار کل بنده پا خفر جور تلاشی او کل دا بل پا خونه بندی جور که غلطی که دیشی پا خفر جور تلاشی که دیشی چه خطاشی دا بل پا خونه روانشی که دیشی چه خطاشی نو دی دا پار دا ترقی دا حاصلولو چه نتیجه پلاس شی دا آغا چا پا قول اعتماد پا کار دی پا خونه بندی چه چا دا اللہ رب العالمین سبق ذکره دی کون دا غپ کر دا عزت طلبائی لیڈر پا لیڈرائی کی عزت طلبائی بادشاہ پا بادشاہی کی دولت مند پا دولت کی سرمایہ دار او دا شانتا دا ڈل خاون پا افراد و ڈیرولو کی مختلفی طریقی دی اللہ وی عزت غالیم دا عزت لا دا غزخیم دا عزت لا دا اللہ دا کتاب مدل عزت اللہ سخری ایب تغونا اندہم العزہ فا ان العزت للہ جمیعا اے مخلوق عزت طلبی فإن العزة لله جميعا عزت طول اللہ لاس کے دن مخلوق سورة النساء کی آیت نمبر یو صلی و کم تل اختم کی ایبتغونا اندہم العزة ولی دی بیدین سر ڈالکائی دی بیدین سر ولیدان شرکے خالتائی ایلی تیدی پریبانی عزت دی دنیا اقتدار عزت خوال اللہ سخری سورۃ یونس کی اندر ذکر کی منافقون کی صفات کی عزت کے تفکم لار اللہ تائی دغلار دی دی عزت ملی فإن العزة لله جميعا من كان يريد العزة سو کی ارادہ لری دی گٹلو دی عزت جما عزت حاصل کرے نور پر اللہ العزت جميعا عزت و غلبا ایکو دا اللہ لاس کے نبل چا سخا امام احمد نے ولی رحمہ اللہ تعالی اوی تداوی چه قرآن مخلوق ده حادث ده یعنی زما پخلو چوه لیکی نو دا کلام دا اللہ ده حادث ده پده معنی بانده نه ده جوری جی و ختمی جی وینا قرآن دا اللہ کلام ده غیر مخلوق مخلوق نده پده مسئلہ بانی ابو تو او دیر وقت جل کرده همو بیای وو تا قومو و بادشاہ با تو پکپر نستو وووی مولیان را غنکوی مناظره ده مناظرہ کو چاکولے نہ سورا امام احمد بوتے ایتونی بشے من کتاب اللہ اللہ دے کتاب نے دلیل پیش کرے یا دا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دلیل پیش کری زب منم کدا غنی نظم انلو تا تیار نہیں وہ ٹکاو بھائی مجبور شو آخر امام احمد پری ہو کانت عزتن امام احمد عزت کی پدی مانے اللہ کا مچت کر دے امام علی سننا تر قیامت پورا دا لقب ورکر شدے امام علی سننا دا اولی عزت لارا گوا چی دا اللہ پا دین تیشا دا اللہ دا دین نوان اوڑی دیو جن قرآن ذکر کی فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا نو عزت خو یو دا اللہ پلاس کرے دا غنہ طلب کا او تو دا زن نتلاری و لگوڑی یو صل یو کم تل اختم آیت یعنی نہ درشم دا سورة النساء فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا نو عزت خو دا اللہ لاس کرے آغا دیر پریخے دے پر بلدے بانی لی جائے تو بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ارتدوا وطغتا وطروا ذكي یتخذون الکافرین اولیاء بش ولی کرده امریکانی ولی انکی دی ہندوستان سر ضرور لا پی کئی تھی خود ہم ضرور دے ضرور دے ہوئی اگر تغونا عندہ مل عزا اغسر عزت طلبی فإن العزت للہ جميعا میں عزت کو ٹول جاؤ اللہ سے خرید بچا پلا کی سے سورت یونس کی آیت کی حکم ہو یا نہ ہوش پیتا ہے سورت یونس دے عزت لار اللہ رب العالمین سے خرا اور تاسو آگ لار خطا کرے پا بلا پس روان جائے لے تشی نہیں گو رہے لا یحزنک قولهم ان العزت للہ جمیعا وہو السمیع العلیم ناس پہ تپی یو رسم اس پارا ولا یحزنک قولهم ان العزت للہ جميعا وهو السميع العليم عزت یو د اللہ لاس کے ٹول کی اللہ دے اور جن کے ہر تو اپو پار نت باندھی اللہ سخ عزت و گورا دے عزت لار دے خطا کرے دا چا سخ چے دے غلی پرے خیرے چا سخ چے نشتے دا غا پزریا بہن لٹے شیطانی عزت دے شیطانی عزت نہ وسو جوڑ کے اللہ سے تو شین راضی سورت صافات کی آیت نمبر یو سو لتا یعنی اخری آیت دی سورت صافات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت پاکی ویا پاکی رب لری رب العزت اما یصفون پاکی و دہر آسنا چی مخلوق وائی و سلامنا علی عباده و سلامنا علی المرسلین السلامتی دا اللہ پلے گرو دا اللہ باندی بے قرآن دا ذکر کے چی عزت کم دے گوری عزت اللہ سخرے انچہ اللہ ورکی چالہ ورکول غوائی نوری کی سورة منافقون اتشتن سپارا عزت دا اللہ لاسکرے يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اتمات كيسيان وي لدران وي لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل كما دار الاسلام تو واپسو مدینی تلا سلے و خرجن خامخاو بباسی عزت مند دے دینا کمزوری پیغمبر و مرگری دیتے کمزوری بھی اللہ وی وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین عزت دا اللہ و دلی گری دی ماں والا منافقان نفی کی پریبانی دے عزت لائے خطا کرلا دلتا ہم دا مسئلہ بیانی چونکی رادا والد عزت سا سمانا مولمول غالی لمن العزت عزت تو چاہ دے چاہ سکھے فللہ العزت جمیعا نور عزت یو اللہ سکھے سرمایہ کی اقتدار کے ڈل کے پر کے حکومت کی نشتے دے یا دا من دا من کان یرید العزت تو کے عزت طلبی پنیولو شفاء باندی قرآن خدا ہوگی کنا لا تنفع الشفاعت عندہ سفارشان مین عزب معززم فللہ العزت جمیعا تو سفارشان عزت نشتے عزت دا اللہ لاس کی اللہ رضی خطا کرے دا من کان یرید العزت بکتمان الحق فللہ العزت جمیعا حق نوائی تدی ہو جنہ کہ حق ویونی بیدتی بھی کی گی عزت پر نوائی لکے دے فللہ العزت جمیعا عزت خود اللہ پلاس کے دے یادا مانا من کان یرید العزت بی عبادت الاسنام فعبدہم لیکونو لہم عزت فلا عزت لہم کتاب الاشارہ دے عزت دین علی عبد السلام امام ابن جرید مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ قول نقل گئی مسلم دادا کرا اور مکی سلم دا لگی اور اس تمرا دغرا روان دی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم جلسن تو اللہ سمیت اندازیر سوی صورت دی عزت طلبی وغوختلو دا غیرنا پتلو را پلو درگاہنو دلبارنو لا فلا عزت لهم عزت نشتر دی کتاب الاشارہ دا عزت الدین ابن عبدالسلام امام ابن جری قول مجاہد نقل کری من کان یرید العزت فلیتعزز باللہ جواب ریسے دا جواب ہوئی دکا کم من کان یرید العزت سوکی عزت غاری فلیتعزز باللہ نو دا اللہ پا دین دینا عزت من کی چی سمر دا اللہ دین کی آم اوری پیر عزت جاتی گی رفعنا لکا ذکرک ذکر بدے اچت کم مقام بدے اچت کم درجہ بدے اچتا کم دا مانند من کان یرید العزت ان کنتم تطلبون حقیقۃ العزۃ فللہ العزۃ فللہ العزۃ خاصۃ کلھا فلتطلبوها من اللہ او من عند اولیائی فلا عزۃ الا للہ ولرسولہ وللمؤمنین عزت اللہ لا کرے فللہ العزۃ جمیعا عزت دے یو اللہ سخن دا اللہ نے غورا غور کو اسی اور جن کی جی الیہ یصعد الکلم الطیب ایک یو اللہ ترسی بلچا ترسی او کنرسی اللہ ترسی الکلم الطیب کلمی پاکی خبر پاکا خی خبر کو خووا اللہ ستانے غوارم عزت تازخہ دے اللہ تعالیٰ لا عزت راکا بل پکی تمرہ میں انتکوا بل پکی مرہ منڈا فل یطلبا نو دا کلمہ اللہ ترسی والعمل الصالح یرفعو نیک عمل اللہ اچفی زانتا ان قبلی سعود کی نایدا دا قبل اولونا ذکر کلا کلا تشیع ارسی نزدیشی ارسی اسمان تا اللہ تا قبلنی واپس رو گردی اموز تا امیلے کرے حدیث کی راجی فرشتی چیرڑکی انگاری پسخا چیرڑکی اسمانون تا ارسی چی نزدیشی آوازو شی ورلر که امیز مراولی دا اللہ تا اسمان ارسی رو گردی دنیا تا فرشتی راوی دا من گزار مخ پی بولی منزو تا وی ضیعک اللہ کما ضیعتنی منزو تخیری کی اللہ دی دا سے او شرمو اللہ دی برباد کا لکا چیز دی برباد کا مزدی او شرمو لو دا اللہ لکھ الیہ یصعد مقبلی جی مانا دا خیطل خود دیرو کی جی و قتل مقام دا قبل دلو تا مقام دا اللہ دا تا شرف دا حاصل اولو کلم الطیب او عمل صالح دی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه دي تشاره ده كي ويلتش الله تمنظور ندي سوچو سر عمل ندي خبر خيكوا خيكوا عمل سر نكاي دا ويل دي من الله دل بارك نقبلي جي. قبلي جي بالا چه سوائي چه پدي دي عمل مي أبا حتف العلم بالعمل وإلا ارتحل علم عمل تاواز كي عملو كا كو كي دير خدا كنا علم ختم ارتحل جاہل مشی قبول مشی دا معنی قرآن ذکر کہ والعمل الصالح يرفعه والذی يرفعه العمل الصالح يرفع العامل هو العامل عمل درجی چتی عمل دا عامل ذن والعمل الصالح نیک عمل یرفعہ چتی اللہ جانتا یا یرفعہ چتی الکلم الطیب کلمات بڑی اللہ علم منظوری کہ عمل دے سرائی دی بنیاد باندھی دفقہا و محدثین و قول لے راوی خپل مرین خلاف کئی دا روایت قابل عمل لے راوی خپل مروی خلاف فتوا ور کئی دا روایت قابل دا عمل ندی ہوئی ولی ندی زکا دد خپل قول بانی عمل نشیل عمل الصالح یرفو عمل صالح بری حجت مقام توچتی ادے عمل صالح آگا شانتنی کی سنگی چی ہوئی معلومی گی دا چی روایت منسوخ شوئے دے یا معلومی گی دا چی روایت مانا خپل فظاہر ندا مراد دی ہوئی انکو پیغا عمل لکے گا عزت اللہ سخری عزت لطول خلق قرور تحقیق ہوئی گلی والذین ینکرون السیئات غان خلق کی تدبیرون کی پت السیئات تدبیرون بات ینکرون المکر